села, без туману вітрилось, що чаклунка тут зросла, все мені не вірилось. Очі хлопців аж блищать зорями та росами, мов не бачили дівчат із такими косами. Оді чаклунко з дивогір, чи то про тебе повір, чи справді сказки ти прийшла, і чари коси заплела, коси заплела. Збирала гори цвіт, гори розступалися, яблуневі крила від низько і вклонялися, а потічки лесняні стали стоголосими, вже наснилася мені чарівниця з косами. От і чаклунко з дивогір, чи то про тебе повір, правди сказки ти прийшла, і чари коси заплела, коси заплела. Та ніхто не знав, що була засмучена, як мережила вона, рушники заручені. В косах сонце золоте, коли небо хмариться, дощ і коси розплете, що ночами маряться. От і чаклунко з дивогір, чи то про тебе повір, чи справді сказки ти прийшла, і чари коси заплела, коси заплела. Чарень коси за...